جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔